أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينجزم الفعل المضارع بلم ولما ولام الأمر ولا في النهي وكلم المجازات. Evet. Şimdi fiil-i muzarinin meczum olmasına geldik. Fiil-i muzari meczum olur. Tabi meczum olunca mamuldür. Mamulü meczumda. Peki amili? Amili cazim. El-edevat, el-cazime. Cezmeden edatlar. Bunlardan şimdi bize bahsedecek Musannif Hazretleri. Ve yen cezimu. Meczum olur. El-muzari'u fiil-i muzari meczum olur. Yekûnü meczûmen. Ne ile meczum olur? Bilem. Lem ile ve lemma lem yadrib ve lemma lemma ile lemma yadrib ve lamil emri emir lam ile li yadrib ve la fin nehyi nehi lasıyla nehi manasında müstamel olan la ile ve la la öyle la ki el müstamele el müstameleti fi manen nehyi nehi manasında nefi manasında ne yaptı? İhtiraz ettik. Çünkü nefi manasında müstamel olan ne yapmaz? Cezim etmez yani. La yadribu. Değil mi? La yadribu. Nefi istikbaldir. La yadrib. La tadrib. La yadrib. Nehi gayb. La tadrib. Nehi. Nehi hazır. Ve kelimil mücazati. Şart ceza kelimeleriyle. Kelime-i mücazat. Kelime-i şart ceza. Şart ceza kelimeleri. Nedir onlar? Ve'yi o. Kelime-i mücazat dediğimiz. Şart ceza kelimeleri nedir? Kelime diyoruz. Niye? Çünkü harf olanı var, isim olanı var. Nedir onlar? İn. İndir. Li şartı vel ceza. Şart ve ceza için. İn tetüb yufer zünubuke. İn tetüb eğer tövbe edersen yufer bağışlanır zünubuke. Senin günahları var. Tetüb fiil mudası fi'lü şart. Yufer cezau şart. Ve mehma mehma ve izma izma. Mehma şart ceza yine. Mehma tef'al min hayrin tecidhu indallahi taala. Mehma tef'al ne şey yaparsan min hayrin hayırdan ne yaparsan efendim tecidhu indallahi veya ya'lemullahu taala. Allahu Teala Hazretleri onu ne yapar? Bilir. Tecid bulursun hu onu indallahi teala Allah'ında. Mehma tef'al. Tef'al fi'lü şart. Efendim tecid cezau şart. Ve izma bu zaman içindir. İzma tetüb tukbel tevbetüke. İzma tetüb. Her ne zamanki tevbeni yaparsın, hakiki tevbeyi edersin, tukbel kabul olunur tevbetüke. Ve haythuma haythuma tef'al yukteb fi'luke. Mekan için. Haythuma haythuma tef'al. Nerede yaparsan yap. Haythuma tef'al yukteb ketbolunur. Yazılır fi'luke senin. Ve eyne eyne bu mekan için. Eyne tekün eyne tekün yudrikkel. Ve meta meta meta tüznib meta tüznib ya'lem ya'lemullah. Ve ma ma tef'al min hayrin tecidhu indallah. Ve men men ya'mal amelen salihan yekun naciyan. Ve eyyun eyyu alimin yetekebber yubghidhullahu taala. Ve enna enna tüznib ya'lem kallah. Pek. Bunlar da kelime-i mücazat dedik. Ve emma, amma fiil-i muzarinin meczum olmasına gelince ve emma incizamul muzari'i incizamul muzari'i fiil-i muzarinin meczum olması. Ne ile beraber? Ma'a keyfema keyfema ile beraber keyfema ile meczum olması. Ve izâ bir de izâ ile. Nedir? feşazun şastır. Keyfe ma takrak, keyfe ma takra, akra, keyfe ma takra, ne şekilde okursan oku, nasıl okursan oku, hangi halde okursan, nasıl okursan oku, akra, ben de öyle okurum, akra. Ne demek bunun manası? Yani ala eyyi halin ve keyfiyetin takra ente, ene eyden akra aleyh. O heyet üzere ben de okurum yani. Bu şahs kabul edilmiş. Daha neyle meczum olur? Ve bi in, in ile. O in ne olduğu halde? Mukadderaten, takdir edilmiş olduğu halde. Mukadder, gizli. Zürni ükrim ke. Zür, ziyaret etni beni. Ükrim, ikram edeyim kesen. Evet, şimdi İcmalen bunları saydıktan sonra fiil-i muzarın meczum olduğu, kendileriyle meczum olduğu edatları mücmelen musannif hazretleri saydıktan sonra şimdi mufassalen bunları ne yapıyor? Beyan edecek. Felem. Lem'e gelince, lem ne için vaz edilmiştir? Yani felavzu lem mevdu'un li kalbil muzari'i madiyen. Madiyen mefullü. لِقَلْبِ الْمُضَارِعِ Muzari kalbetmek için, çevirmek için. Yani istikbale veya hale delalet eden o muzariyi çevirmek için neye? Madiyen maziye. لَمْ يَضْرِبْ Dövmedi. Yani لَمْ يَفْعَلْ اَدْدَرْبَ فِي الْمَادِ Yani kable zamanı tekellümü. Tekellüm zamanından önce darp fiilini yapmadı. Bu kalbetmesi ve nefyihi bir de muzari ne yapıyor? Nefy etmek için vaz edilmiştir. Yadribu döver veya dövecek lem yadrib dövmedi. Tamam mı? Maziye çeviriyor ve onu nefy ediyor. Ve lemma lemma misluha misluham yani mislu lem fi hadel kalbi ve nefi. Hem maziye çeviriyor o da nefy ediyor ama bir farklılığının olması lazım. Ve tahtassu. O tahtassu olsa daha güzel yani. Ve yahtassu demiş. Ve yahtassu olursa o lafız deriz. Tahtassu dersek kelimetü lemma. Sizin nüshanızda ne? Tahtassu. Ve tahtassu lemma. Lemma mahsus olur, hususileşir. Yani lemden ayrılır. Özelliği var lemmanın. Lem de muzariyi maziye kalbediyor, nefy ediyor. Lemma da. O zaman arada bir fark olması lazım. Yani, değil mi? Ve tahtassu hususileşir. Şimdi bu lem ile lemma arasındaki farka işarettir yani bu. Evet. Ve tahtassu lemma bil istiraki. Geçmiş zamanın tümünü kaplamakla hususileşir. Lemma'da böyle bir mana yok. Tamam mı? Yani geçmiş zamanın istirak etmesi ne vakte kadar? İla vakti tekellümi. Tekellüm vaktine kadar. Lemma yadrib henüz dövmedi. Şu ana kadar geçmiş zamanın cem'isinde dövme fiilini gerçekleştirmedi demektir. Şimdi nedime fulan falanca pişman oldu. Ve lem yenfa'hu. Ve lem yenfa'hu. Ona o neden o pişmanlık fayda vermedi. Bu ne demek? Yani pişmanlığın akabinde pişmanlığın hemen peşinde pişmanlığın peşinde o pişmanlık ona ne yapmadı? Fayda vermedi. Buradan şu lazım gelmez. Yani tekellüm zamanına kadar, şu dediğimiz ana kadar hiç yani pişmanlık ona fayda vermedi. Pişman oldu ama onun akabinde o pişmanlık ona ne yapmadı? Bir fayda vermedi. Yani mutlak nefidir o. Ama adam dediği zaman nedime fülan ve lemma yenfa'hu. Nedime fülan falanca pişman oldu. Ama ve lemma yenfa'hu en nedemu. Pişmanlık o kişiye henüz hiç fayda. Ne demek? Yani şu söylediğim ana kadar devam ediyor yani bu. Fayda vermez. Tamam. Bu ne geçmiş zamanın cem'isini. Birincisi bu. İstirak ifade eder. Evet, istirak ifade ediyor. Başka ikincisi daha neyle hususileşir de lemden ayrılır. Ve cevazi hazfil fi'li. Fiilinin hasfedilmesinin caiz olmasıyla. Fiilini hazf caizdir. Lemin fiilini hasfetmek caiz değil. Lemmanın fiilini hasfetmek caizdir. Örnek verelim. Şaraftül medinete ve lemma. Şaraftu el medinete. Şaraftu yaklaştım. El medinete. Şehre yaklaştım. Ve lemma. Henüz o şehre girmedim. Ve lemma deyip bıraktı. Ve lemma. Ve lemma ne demek? Ve lemma edhul ha. Oraya henüz de girme. Ama lem diyemezsin orada. Tamam. Lemmanın fiilini hazır. Yani anlaşıldığı zaman tabii. Eğer ki indelle aleyh delil yani. Bir delil ona delalet edecek buradan fiilin hasbedildiği. Ve lamul emri. Emir lamı nedir? Hiye lam. O lam ki el matlubu biha. O lam vasıtasıyla talep edilmiş. İsteniliyor. El fi'lu fiil. Hades onunla isteniyor. Fiil onunla talep ediliyor. Dolayısıyla böyle lamud dua da girdi yani buraya. Onunla da talep ediliyor fiil. Evet, bu emir lamı meksurdur. Fetha da ne yapılmış? Efendim, fethi de hikaye edilmiş. Liyansur. Ne demek liyansur? Liyansur Zeydün. Zeyd o nusrat fiilini yapsın. Yani ondan talep edilen budur. Ne vasıtasıyla? Lam vasıtasıyla. Liyansur'u yardım eden, liyansur'u yardım etsin. Yardım işini yapsın. Liyavfir lenallah. Liyavfir bağışlasın. Lena bizim için. Allah Allah bizim için günahlarımızı bağışlasın. Yani talep. El matlubu biha el fi'lu. Fiil onunla ne yapılıyor? Talep ediliyor. Şimdi dedik ki kesrelidir. Leyansur diye fetha hikaye edilmiş. O da bir lügat olarak var. Bir de bazen ne yapılıyor? Teskin ediliyor. Sakin kılınıyor o lam. Bu da neden sonradır? Vav'dan, fa'dan ve sümmeden sonradır. Vel te'ti taifetun uhra. Vel te'ti. Vel te'ti taifetun uhra. Lem yusallu fel yusallu sümmel yakbulu tefese. Vel te'ti. Vav'dan sonra. Vel te'ti. Fel yusallu. Fa'dan sonra. Thümmel yakdu. Ve la kelimesi linnehi nehi içindir. Hiye o la kelimesi nedir? O nehi la'sı nedir? La, la'dır. Öyle la ki el matlubu biha et terkü. Terkül fiil yani. Fiilin terkü onu. La tadrib. La tadrib. Ne demek? El matlub minke ademut darb. Senden senin darbın olmamasıdır yani. Darbı yapma. Terküt darb. Darbı terk etmek. Peki. Ve kelimul mücazati. Şart ceza kelimeleri. Az önce zikrettik. İn, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyü, hayfuma, izma, izama işte bunlar. Tedhul. Bunlar dahil olurlar. Ne üzerine? Alel fi'leyni. İki fiil üzerine dahil olur. İki tane fiile gelir. İn tetüb yufer zünubuke. Tetüb fiil muzasını cezmetti. Aldı fiili şart. Yufer fiil muzasını cezmetti. Aldı cezayı şart. Peki niçin iki fiile dahil oluyor? İlleti lisebebiyetil evveli. Birincisi sebep olsun. ve müsebbibiyeti sani, ikincisi de sonuç olsun. Ceza. Şart ceza olsun. Yani birinci fiil sebeptir, ikinci fiil de müsebbeptir. İn tetü, eğer tövbe edersen, yani eğer senden tövbe vuku bulursa, tövbe edersen, tamam, ne olacak? Bunun karşılığı ne? Ne meydana gelecek? Yufer zünubuke. Yufer bağışlanır, zünub, günahların bağışlanır. Şimdi günahların bağışlanması bağlanmış. Nereye bağlanmış? Tövbe etmene. Eğer tövbe edersen o olacak. Sebep müsebbep yani. Tamam mı? Sonuç neden? Nedeni var, sonucu var. Eğer ki tövbe meydana gelmediyse bağışlanma ne yapılamaz? Beklenmez yani. Niçin bağışlanacaksın? Evet. Birincisi sebep, ikincisi müsebbep. Şart ceza deniyor buna. Şart ceza denmesinin sebebi ne? Şart cezada ne vardır? Bir şey karşılığı ona bağlanıyor. Önce ona şart deniyor. Şart. Öbürü de meşrut. Şart tahakkuk ettiğinde meşrut tahakkuk ediyor. Yani. Ve yüsemmeyani zaten söylüyor. Ve yüsemmeyani hâzânil fi'lâni. Hâzânil fi'lâni. Evet. Bu iki fiil isimlendirilir. Tabi birincisi şartan, şart diye deniyor. Çünkü ikincinin tahakkuku için o alamettir. Olmadan olmaz. Ve zani ikincisi de cezaen ceza. Niye? Birincisine iptina ediliyor. Bina ediliyor. O ona bağlıdır yani. Yani cezanın nasıl ceza karşılık neye bağlıdır? Sebebine bağlıdır. Şartına bağlıdır. Şimdi bunun tafsilatına giriyor. Bu şart ve ceza muzari olabilir, değil mi? Efendim yerine göre şart mazi olur, yerine göre ceza da mazi olur, değil mi? Yerine göre camit fiil olur. Fa mı gelecek, gelecek mi, gelmeyecek mi? Her ikisi muzari olur. Biri muzari olur, biri mazi olur. Bunun hükümlerini bize şimdi anlatıyor. Diyor ki fe'in kana, eğer o ikisi olurlarsa, yani eşşartu vel ceza, şart ve ceza olan fiil her ikisi olursa, muzari'ayni, her ikisi fiil muzari olurlarsa, in tezur ni ezur ke, in tezur ziyaret edersen ni beni, ezur ziyaret ederim ke seni, beni ziyaret edersen ben de seni ziyaret ederim. Her ikisi meczum. Evveyata el evvelu, evvelki fiil olursa, muzari'an, sadece evvelkisi muzari olursa, yani evvelkisi muzari, ikincisi mazi olabilir, değil mi? Mazi olabilir, başka isim cümlesi olabilir, ikincisi ne olursa artık o. İkincisini söylemiyor. Birincisi muzari olursa, nasıl mı? Örnek verelim. İn tezurni fekad zürtüke. İn tezur, eğer ziyaret edersen ni beni, fekad zürtüke, ben de seni ziyaret etmiştim. Ben de seni ziyaret etmiştim yani, edersen olur. Fel cezmu, cezim. Ne demek fel cezmu? Yani fel cezmu vacibun fil fi'lil muzari'i. Fiil muzari'de cezim vaciptir. Peki. Ve imkanı eğer olursa, es-sani ikincisi olursa, yani ceza olursa, muzari'an muzari, yani şart mazi ama ceza muzari olursa, fel vecihani, yani ne demek? Fefihi onda yecüzül vecihan. İki veci caizdir. Cezim ve ademi cezim. Cezim de olabilir. Cezim olmaya da bir örnek verelim. İn eta, eğer gelirse ni bana, eta fiil mazi. İn eta gelirse ni bana zeydün zeyd eti meczume. Eti gelirim hi ona. İki. İn eta gelirse ni bana zeydün zeyd eti gelirim yani eti merfuan. Tamam. Meczum da olur cezadaki fiil muzari. Efendim merfu da olur. Araya mazi girdiği için artık o cazimin taalluku zayıflamış yani. Arası ayrılmış çünkü. Anladık. Ve idâ kânel cezâ'u, ceza olduğu zaman da mâ diyen fiil-i mazi. Ama öyle mazi ki bir gayri kat, katsız mazi. O mazi ne oldu halde? Lafzen. Mazinin tafsiridir o. Lafzen mazidir yani kendisi. Fiil-i mazidir ve mazi manasını ifade etmekte. Nahu. İn haraçte haraçtü. İn haraçte haraçtü. İn haraçte çıktınsa haraçtü. Ben de çıktım. Çıkarsan çıkarım yani. Tamam. İn haraçte çıkarsan haraçtü. Ben de çıkarım. İn faalte faaltü. Yaparsan yaparım. İn daraptı daraptı. Döversen döverim. Değil mi? İn eteyte eteytü. Gelirsen gelirim. Evet. Evet manen. Fiil mazi manevi olursa. Yani gene mazi manası ama lafız olarak mazi değil. Nasıl? İn haracte lem ehruç. İn haracte. Eğer çıkarsan lem ehruç. Çıkma. Ben çıkmam. Evet. O lafzeni ve maneni biz ne yaptık? Maziye verdik. Yani mazi lafzen mazidir veya manen mazidir. O kada da verilebilir yani o. Kada da tavsiye edebilir. Yani lafzen kat var veya manen kat var. O zaman lafzen kat, manen kat ama o durumda fa'nın gelmesi gerekiyor yani. Cevap şimdi lem yecüz elfa diyor ya. Onun için o bir gayri kat, katsız ki o kat ne oldu halde? Lafzen. Lafzen olduğu halde de kat olmayacak, manen kat da olmayacak. Çünkü lafzen veya manen kat olursa o zaman fa'nın gelmesi vaciptir. Yani o zaman mazi kendi manasında oluyor. Mazi kendi manasında. Örnek verelim. İn yesrak fekad seraka ehun lehu min gav. İn yesrak eğer çalarsa, çalmışsa, yani Yusuf'tan bu çalma işi meydana gelmişse, Bünyamin'den bu çalma işi meydana gelmişse, fakat seraka ehun lehu min qablu. Bundan önce de bunun bir kardeşi var, o da bu işi yapmıştı yani. O da hırsızlık etmişti. Yani Yusuf Aleyhisselam için diyorlar. Yani bu çocuk çalmış, çalma meydana getirmişse, yapmışsa, yani bunun aynı anadan olma kardeşi, o da aynısını yapmış idi yani. Demek ki cinslerinde var demeye getiriyorlar yani. Yani. Bunlarda bu böyle bir adet vardı. Burada şimdi kat gelmiş. Fa. Bak fa-i cezaiye ile beraber gelir o zaman. Peki kadın manen de kat olmayacak. Onun örneği de şu. İnkâne kamîsuhu kudde min kubulin fessadakat. Fekad sadakat. İnkâne kamîsuhu eğer onun gömleği o Yusuf'un gömleği kudde yırtılmış ise min kubulin ön taraftan yırtılmışsa ha fesadakat. Kadın doğru söyledi. Kadın doğru söyledi. Söylüyor değil. Kadın söyledi zaten sözü. İşte senin ehline bir tecavüzde bulunanın cezası ya işte hapsedilmektir falan filan. Veya işte elem verici bir azap, işkence. Olmasa öldürür diye kadın korkuyla onu söylüyor. Cezayı da tayin ediyor yani. Cezası da böyle olsun diyor. O zaman oradaki işte şahit, o kundaktaki çocuktu diyorlar. Tabi tefsirlerde farklı farklı manalar veriliyor da bize o lazım diye. Fesadakat. Fekad sadakat demektir. Demek ki katsız mazi olacak. Kat olursa lafzen kat veya manen kat. Veya fiil-i mazi, lafzen mazi veyahut da manen mazi olursa o zaman ne olmayacak? İn gelmeyecek. Fa gelmeyecek. Fa gelmez. İn haraçte haraçtür. İn haraçte lem ahruç. Lem yecüz el fa'u cezaya fa'nın gelmesi caiz değil. Niye? Harf-i şart görevini yapmış. Harf-i şart ne işi yapıyor? maziyi istikbale kalbediyor. Burada bir daha rabıta ihtiyaç yok ki. İn haraçta, in haraçta. Haraçtu demek, in tahruç, ehruç demektir. O manayı veriyor yani. Dolayısıyla harf-i şart burada, bu mazide ne yapıyor? Onun manasını istikbale çevirmekle orada tesir gösteriyor. Ama kat geldi mi orada tesir gösteremiyor. Gösteremediği için başına ne gelecek? Rabıt gelecek. İn ekremteni ekremtüke. İn ekremteni em ükrimke. Evet. Ama fa kad olursa o zaman ne yapacak? Fa gelmesi vacip. İn ekremteni el yevme. İn ekremte. Eğer ikram ettin sen niye bana? Eliyem. Sen bugün bana bir ikramda bulunuyorsan fekad ekremtüke emsi. Fekad ekremtüke emsi. Dün de ben sana ikram etmiş idim. Orada manayı kalbedememiş ki. O zaman ne yapacak? İster istemez oraya rabıt gelecek. Fark gelecek. Nokta. O bitti. Ve imkanı eğer olursa el ceza'u ceza olan fiil, ceza makamında vak olan fiil, muzari'an muzari, nasıl muzari? Müsbet, olumlu fiil muzari olursa, tamam, olumlu fiil muzari. Şimdi tabi şart nedir? Mazi, tamam, şart mazi, bunu çok görüyoruz yani, ha, çok vak oluyor bu. İn, in, in darabte edribi. İn darabte edribi. İn darabte edribi. İn darabte fe edribu. Şimdi faile de getirebilirsin, faile de terk edebilirsin. Yani. Evet, faile getirirsen merfu olur. Fasız getirirsen mesum olur. Evet, muzari'an, fiil-i muzari olursa ev menfiyen bila veya la ile menfi olursa, bak la ile menfi dedi. Çünkü lem ile menfi olursa o zaman ne yapmaz? Fa gelmez. Len ile meczum, len ile menfi olursa o zaman fa'nın gelmesi vaciptir. Değil mi? Fa'nın gelmesi vacip oluyor o zaman. Söyle. Örnek var. Len ile meczum. Felen. Felen yapıyorum. La mı? La'yı mı arıyorsun? Yok yok. Len ile beraber filmimiz var ya. Ve men yebtagı gayral islami dinen felen yukbele min felen. Len ile menfi olduğu zaman da başına fa gelmesi gerekiyor. Yani. Onun için bila dedi. Lem zaten gelmez. İn haraçta lem ehruç. Fa gelmez orada. Fa'nın gelmesi caiz değil. Çünkü tesir ediyor. Len ile menfi olan fiil muzari orada da gelmesi vacip. Ve men yebtagı gayra ve men yatlub demek. Kim ararsa gayrel İslami dinen felen yukbele minhu. Peki la ile menfi olursa veya muzari müsbet olursa, muzari müsbet olursa ceza fiili o zaman fel vecihani, iki vecih vardır. Ne demek iki vecih şimdi burada? Yani el ityanu bil fa'i, fa'ile getirmek de caizdir. Efendim ve terküha, fa'i terk etmek de caizdir. Fa'i de getirebilirsin, fa'i getirmeye de bilirsin. Çünkü şart edatı manasını değiştirmekte tesir edememiş. Mesela mazinin manasını yapıyor, değiştiriyor. Ha, değiştiremediğinden dolayı o zaman ne oluyor? Rabıta ihtiyacı oluyor yani. Rabıt ihtiyacı oluyor. Rabıtın gelmesi caiz. Faile getirilir. Ama o şart edatı yani mazideki gibi, evet, mazideki gibi tesir etmedi ama manayı tayir etmekte şöyle bir tesir oldu. Şart edatı gelince o fiil muzari istikbale mahsus oldu. Az da olsa bir tesir var. O zaman fa'yı terk etmek de caizdir. Yani mazideki gibi tesir edemiyor. Maziyi ne yapıyordu? İstikbale kalbediyor, çeviriyor. Burada ise hale taksisini kaldırıyor. Hale ait olmuyor. Nereye ait oluyor? Çünkü şart edatı gelince istikbale mahsus oluyor. O zaman fa'da tesir min veçin bulunduğu için, az da olsa bir tesir bulunduğu için fa'yı terk etmek caiz. Ama mazide gösterdiği gibi bir tesir gösteremediği için fa'nın gelmesi de caiz. Peki, yani kavi olmasa da min veçin bir tesiri var. Ondan dolayı fa'yı terk edile, fa bırakılabilir ama yok. Tam bir tesir olmadığından dolayı fa'yı getirmek de caizdir. Şimdi her ikisini örnek veriyorum. Ve in yekün minküm elfün. Ve in yekün. Eğer olursa minküm sizden elfün. Bin kişi olursa yaglibu. O bin kişi galip gelirler. Neye galip gelirler? Elfeyni. 2000'e galip gelirler. Yaglibu meczum olmuş. Fa'da gelmemiş ona. Peki. Burada şart da muzaridir yani. Şimdi mazi şart olsun, fa gelsin. Ve men ade kim haddi aşarsa, tecavüz ederse haddi, Allah'ın koyduğu sınırı geçerse, feyentakimullahu minhu. Feyentakimu, intikamı alır. Evet. İntikamı alır. Allah minhu, ondan intikamı alır. Peki ve illa, eğer ceza böyle değilse, ve illem yekün el ceza'u, eğer ceza mazi değil, yani katsız mazi değil, katlı mazidir, kad var onda. Veyahut da zikredilen muzaridir, zikredilen muzari. Ne demek yani? Arkada geçti, her ikisi muzaridir veyahut da her ikisi muzaridir. Veyahut da len ile menfidir. Len ile menfi muzaridir yani, evet. Menfidir ama la ile değil. Len ile menfi fiil muzari. Olursa. Şimdi zikredilen fiil muzari ne var arkada? Bir. Şart ceza her ikisi muzari olsa muzari cezmetmek vacip zaten. Geç. Peki. Menfi fiil muzari değil ise, menfi fiil muzari değil ise, o zaman da maziye bakacaksın. Eğer mazi şartta bulunuyorsa, o fiil muzari, ceza vakı olan fiil muzari, faalı gelirse merfu, faalsız gelirse meczum. Tamam. Peki, eğer ki o fiil-i muzari menfidir ama ma ile menfi olursa, değil mi? Lem ile menfi olur, şey, lem ile diyor. Len ile menfi olursa, değil mi? O zaman ne yapacak? Fa gelecek o zaman. Peki, ve illa eğer böyle değilse el mazi vel muzari, yani mazi muzari değilse, hangi mazi muzari? El mezküren, zikredilenler değilse, zikredilenlere hükmünü söyledik. Bunların dışında olursa işte lem ile menfi, len ile menfi fiil muzari olursa falan, veya ma ile menfi fiil muzari olursa, o zaman ne olacak? veya katlı fiil mazi olursa, kat, lafzen veya takdiren kat bulunan fiil mazi olursa, fel fa'u ne demek? Fa'yı zikretmek lazimetün fi, o cezada fa'nın zikredilmesi lazımdır. Hemen örneklerini verelim. İn ekramteni el yevme. İn ekramte, eğer ikram ettin seni bana el yevme bugün, fekad ekramtüke. Fakat ekremtü, ben de ikram etmiştim. Kesen hemsidir. Peki. Burada kat lafzen zikredilmiş. İn ekramteni el yevme. Bugün sen bana ikram ettinse, evet, fe ekremtüke emsi. Ben de sana ne yapmıştım? İkram etmiştim. Bu da fakat ekremtüke demek. Evet. Buradaki maziler katlı fiil mazidir. Bu her iki takdir üzerine şartın, yani şart harfi burada mazide tesiri yok. E cezada? E cezada da bu sefer rabıta ihtiyaç var. Evet. Peki ceza başka ne olabilir? İsim cümlesi olabilir. İsim cümlesi. İn ekremteni, eğer sen bana ikram ettinse, değil mi? Eğer sen bana ikram ettinse, fe ente mukramun. Sen de ikram olabilmişsin. Ente müfteda mukramun haber. Müfteda haber ne oluyor? Evet. Müfteda haber ne oluyor? Cümle, cümlesi, cümle, ismi, irabta mahalli, metzum, inin cevabı. Efe'in mitte. Efe'in mitte. Efe'in. Efe'in mitte. Eğer sen ölürsen. Fehümül halidun. Fehüm. Onlar halidun. Ebedi kalıcı mıdırlar? Sen öldüğünde onlar ebedi mi kalacaklar? Yok. Levkânetü dünya tedûmu li vâhidin. Lekâne Rasûlullâhi fîhâ muhallede. Dünya bir kişi için devam etseydi Resulullah Efendimiz ebedi olurdu. Fehümül halidun, hüm müptidâ el halidun haber. Cümlesi ceza cümlesidir. Başına ne gelmiş? Fa. Peki ondan sonra ne dedik? Eğer ki ceza emir olursa. İn küntüm tuhibbûnallâhe. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız. Fettebi'ûni. Fettebi'û. İttiba edin. Ne bana. Veya dua olursa. İn ekremtenâ. İn ekremte, eğer ikram edersen ne yap? Bana, bize ikram edersen ferrahimekallah. Ferrahimekallah. Allah sana rahmet eylesin. Fa. İstifam olursa. İn terek, İn terekte, İn terektena, İn terekte. Eğer terk edersen na, sen bizi terk edersen femen yerhamuna, femen yerhamuna, bize kim rahmet edecek? Evet. Ondan sonra muzari menfi, ma ile menfi. Ma ile menfi fiil muzari olursa. Evet. Nehi söyledik mi? Nehi. Nehi de söyleyelim. Fe'in alimtumu hünne. Fe'in alimtumu, eğer bilirseniz hünne, onları müminatin, mümin kadınlar olduklarını anlarsanız, böyle bilirseniz, fela terci'u hünne ilel küffar. Fela terci'u, döndürmeyin hünne onları ilel küffar, kafirlere döndürmeyin. Peki emri söyledik, nehi olursa söyledik, duayı söyledik, istifamı söyledik. Muzari menfi ma. Ma ile menfi fiil muzari olursa. Koy da in darabte fema edribuk. Fema edribuk ya. İn darabte, eğer sen döversen fema edribuk ya. Ben seni dövmem. Heh. Buraya şimdi şarazın lemi koymuş. Lem el evla iskatu yani. Niye lem, lem oldu mu fa'nın gelmesi caiz değil. Onun için diyor ki el vacib, vacib olan iskatu kavlihi lem. iskat edilmesidir. Feynû sarraha fî mâ sebak. Mâ sebakta onu açık açık ifade etti ki ennehu mâdin manen, o manen mazidir. Dolayısıyla lem yecüz duhulül fâi. Fâ'nın dahil olması caiz değildir. İn haraçta lem ehruç. Fâ gelmez. Lenli fiili muzari, onun da örneğini verdik değil mi? Ve men yebtagi gayral islami dinen felen yukbele minhu. Tamam. Felen yukbele. Ve yeci'u gelir. Bu vavvavı istinaf veya itiraz olabilir. Atıf da olabilir. Ve yeci'u gelir. Gelmesi mümkündür yani. İza. İza-i fücaiye de gelebilir. Neyle beraber gelir? Ma'al cümletil ismiyeti. Yani isim cümlesi ceza vakı olduğunda onun başında ne gelebilir? İza-i müfaciye gelebilir. Örnek verelim. Ve in tusib hum seyyi'etun bima kaddemet eydihim iza hum yaknetun. Ve in tusib, eğer isabet ederse hum onlara seyyi'etun, bir kötülük, herhangi bir kötülük onlara isabet edecek olsa, bima kaddemet eydihim, ellerinin kazandığı günah sebebiyle onlara bir kötülük isabet edecek olsa, iza hum yaknetun. Bir de bakarsın ki hemen umutsuzluğa düşüvermişler. Bütün ümitlerini yitirmişler. İza, idâ-i fucaiye, idâ-i müfâcee. Hüm müptedâ yaknetun haber. Müptedâ haber. Efendim, cümle, cümlesi cümle ismiye. İraftan malum meczum inin cevabı. İza hum yaknetun demek. Fehum yaknetun. Anlaşıldı. Peki. Ve in. İne gelince. Hangi in bu? Fiil muzarinin kendisiyle meczum olduğu in. Tamam. İn. Ne oldu halde bu in? Mukadderaten. Mukadder olduğu halde olan in. Yani fiil muzari inle de meczum oluyor. Orayı haber de yapabiliriz. Ve in, in nedir? Mukadderatun, takdir edilmiştir. Tamam. Hal yapabilir. Mesela Cami Hazretleri hal yapmış onu. Ve in elleti yencezimu bihel muzari hale kevniha mukadderaten. Ba'del emri. Ba'del emri işe yapmış yani. Mukadder olan in neden sonra mukadder olucudur? Ba'del emri emirden sonra. Ve in, in nedir? Mukadderatün, mukadderdir veya mukadderaten, mukadder olduğu haldedir. Ne zaman, nerede mukadder oluyor? Ba'del emri. Emirden sonra. Zür ziyaret etni beni, ükrim ikram edeyim kesene. Ne demek? İn tezürni ükrimke. İn tezür, ziyaret edersen ni beni, ükrim, ikram ederim kesen. Ve nehi, nehiden sonra mukadder olan inle fiil muzari meczum oluyor. La tef'ali şerra. La tef'al, yapma. Eşşer, şer yapma. Yekün hayran leke. Yekün olsun hayran leke. Senin için daha hayırlı olsun. Ne demek? İn lem tef'alhu, eğer şerri yapmazsan yekün hayran leke, senin için daha hayırlı olur. Vel istifhami, istifamdan sonra hel indeküm ma'un eşrabhu. Hel indeküm, yanınızda var mı? Ma'un, su var mı sizin yanınızda? Eşrab, eşrab içeyim. Hü o suyu. Meczum. Manası nedir bunun? İn yekün indeküm ma'un eşrabhu. İn yekün, eğer olursa, indeküm sizin yanınızda ma'un su, sizin yanınızda su var ise eşrabhu, ben onu içerim. Ve temenni, temenniden sonra gizli bir in ile fiil muzari meczum olur. Leyteli malen ünfekhu. Leyteli, keşke benim için olsa malen mal, ünfek, infak etsem hu onu. Manası ne demek? İn yekün li malun ünfekhu. İn yekün, eğer olursa li, benim için malum mal, ünfek, infak ederim huyunu. Vel ardı, arz. Arzdan sonra da gizli bir in ile fiil muzari ne olur mu? Ela tenzilu. Ela tenzilu. İnmez misin? Konaklamaz mısın? Tusib hayran. Tusib meczum. İsabet edesin. Hayran, hayra isabet edersin. Yani sana hayırlar dokunsun. Yani. Ne demek? İntenzil. İntenzil. Eğer konaklar inersen tusibi hayran. Hayra isabet edersin yani. Peki bu eşya-i hamseden sonra fiil-i muzari gizli bir in ile meczum oluyor. Eşya-i hamse neymiş? Emir, nehi. Emir, nehi, istifam, temenni, arz. Bu beş şeyden sonra fiil-i muzari gizli bir in ile meczum olur ama ne zaman? Her zaman değil. İza kuside sebebiyet. Tamam. İza kuside kast olunduğu zaman da es-sebebiyet. Sebebiyet. Yani ma kablinin ma badinin sebebiyeti kastedilecek yani. Tamam. Sebebi. Eslim. Eslim. Teslem. Selamet bulasma. Eslim. Teslem. Evet. Eğer Müslüman olursan selamet bulursun. Canını kurtarmış olur. Müslüman olması neyin sebebidir? Selamet bulması. Yu'tikallahu ecreke merrateyn. Hadiste değil mi? Eslim, teslem. Eslim. Yani senden İslam vuku bulsun ki, vuku bulacak ki selamet. Senin için selamet tahakkuk etsin. Şimdi burada da bak. Zürni. Beni ziyaret et. Yükrim. Ne demek? Senden ziyaret vakı olacak ki. Çünkü her emirden sonra gelen fiil-i muzari meczum olan kul e'udu. Kul emirdir. E'udu. Merfu fiil-i muzari. Meczum olmuyor. Niye? Kulun e'udu'ya bir sebebiyeti yok ki. Senin söylemenin benim sığınmama ne sebebiyeti olacak? Kul söyle. E'udu. Ben sığınırım. Benim sığınmamda senin demenin bir sebebiyeti yok. Yani şöyle düşün. Dersen sığınırım değil ki. İntekul söylersen e'ûzü. Yok sen söylersen ben niye sığınmışım? Ben söylersen ben sığınmış olurum. Yani o emri kaldıracaksın. İnli fiil-i muzari koyabileceksin oraya. Yani bak. Zürni ükrimke. İnke zürni ükrimke. Tamam mı? Anlaşıldı. Ve kusida bazı nüshalarda idâ kusida ve kusida sebebiyeti. Bazı nüshalarda da öyle. Mesela benim nüshamda ve kusida sebebiyeti. Tamam mı? Ama altta da nüshadır diyor. İdâ kusida sebebiyeti. Tamam mı? Bu nüshada da idâ kusida sebebiyeti. Yani o daha güzel. Yani fiil-i muzari, mukadder, yani bu eşya-i hamseden sonra mukadder inle meczum olur ama ne zamanda? İlâ kuside es-sebebiyyetü. Sebebiyet kastedildiği zamanda. Heh, örnek veriyor şimdi. Nahvu eslim tedhulil cennete. Eslim, Müslüman ol. Müslüman ol ki tedhulil cennete. Cennete girersin. Şimdi burada matlub olan eslim ile matlup istenilen şey nedir? Adamın Müslüman olması. Müslüman ol. Müslüman oldun. Bunun faydası ne? Duhulül cennet. Cennete dahil olmak yani. Öyleyse Müslüman olmak nedir? Sebeptir. Sebeptir. Bu sebep nereye sebeptir? Cennete girmeye sebeptir. Öyleyse burada tedhul cennet ne olmuş? Cezası olmuş yani ona. Hemen bunu illi fiil-i muzari hale getir. İn tüslim tedhulil cennete. Ve nahvu la tekfur tedhulil cennete. Bak bir emirden verdi bir de neyden. La tekfur kafir olma. Kafir olma ki tedhulil cennete. Cennete girersin. La tekfur kafir olma. Şimdi burada matlup olan adamın küfretmemesidir. Talep edilen. Bunun faydası nedir? Küfretmediği zaman ne fayda meydana geliyor? Yani bunun faydası duhulü cennettir. Duhulü nar değildir yani. Ha, şimdi onun örneğini de verecek. Demek ki o zaman şimdi orada matlup talep edilen küfretmemesi. Onun faydası duhulü cennettir. Böyle olduğundan dolayı yani sebebiyet kastediliyor yani. Küfretmemek neyin sebebi oluyor? Cennete girmenin sebebi oluyor. İn la tekfur, in la tekfur, eğer küfretmezsen, bak, eğer küfretmezsen tedhulil cennete. O zaman cennete girersin. Küfredersen giremezsin. Şimdi veliha, evet, vemtena ama caiz olmadı. Bak şöyle demek. La tekfur, küfretme, tedhulin nara. Olmaz. Meczum olarak olmaz. Tedhulun nara. Cumhura göre. La tekfur, küfretme. Niye küfretmesin adam? Küfretmeyince ne olur? Aa, küfretme. Küfredersen ne olur? Küfredersen tedhulun nara. Cehenneme girersin. O zaman orada ne oluyor? İstinaf muradı diyor. İstinaf muradı diyor orada. Cezası olamaz çünkü orada. İn la tekfur. Küfretmezsen tedhulun nara. Küfretmezsen cehenneme girer. Olmaz ki. Yani burada talep edilen küfretmemesi. Küfretmemesi talep ediliyor. Küfretmediği zamandaki fayda nedir? Cennete girmektir. Cehenneme girmek değil ki. Ceza olamaz. Sebebiyeti olamaz. Yani la tekfurun cehenneme girmeye sebebiyeti yok. Olmaz. Çünkü küfretmemek cennete girmek. Ama bunu İmam Kisai'dir değil mi? Kisai kabul etmiyor. Diyor ki hayır diyor. O cumhur öyle diyor ama la tekfur demek şu demektir diyor. La tekfur küfretme. İn tekfur küfredersen tedhulin nar. O zaman ateşe girersin. O demektir diyor. Niye diyor in la tekfur diye tevil ediyorsunuz ki onu? İn la tekfur. Küfretmezsen tedhulin nar. Niye diyorsun? De ki in tekfur. İn tekfur küfredersen tedhulin nar. O da öyle diyor. Hilafen lil Kisai. İmam Kisai için burada muhalefet var. O diyor ki hayır bu mümteni değildir ya. Niye mümteni olsun ki? Peki cumhura göre bunun mümteni olması niyedir? Niye bu caiz değildir? Yani burada caiz değil derken tedhulün meczum olması caiz değildir. Niye meczum olması caiz değil? Yani takdira. Çünkü buradaki kelamın takdiri sen onu öğrendin. İn la tekfur demek. İn la tekfur. O zaman tedhul ne olamaz? Onun cezası ceza yapamazsın. Öne istinaf yaparsın onu. İn la tekfur. Küfretme. Küfretme. Küfredersem ne olur? Aklına soru geldi şimdi. Küfredersem ne olur? Tedhulun nar. Ateşe girersin. Tamam, zahir. Evet. Bu açık. Anlaşılıyor. İlla tekfur olunca takdirinde tedhulun zaten onun cevabı olamayacağı ne oluyor? Zahir. Açık. Anlaşılıyor. Peki Kisai'ye göre Kisai'ye göre bu niye caiz? Diyor ki kardeşim bunun manası örfte diyor şu demektir. La tekfur demek. La tekfur. İn tekfur demektir diyor. Küfredersen tedhulün nar demektir diyor. Örf böyle anlaşılır diyor. İn tekfur tedhulün nar demektir. Yani bu mevzular bu gibi yerlerde diyor örfe dikkat edilir. La tekfur dediğin zaman in la tekfur kastedilmez diyor. İn tekfur kastedilir oradan diyor. İn tekfur kastedilirse o zaman tedhulün cezası olabilir. Çünkü küfretmek nedir? Burada küfretme tabi. Sonucu nedir onun? Cehenneme girmektir. Peki. El-Emru.